برگ سبز، برنامه شماره 75. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ندانمت به زمین یا در آسمان جویم، ندانمت به زمین یا در آسمان جویم. چگونه ره به تو یابم، چگونه ره به تو یابم، کجا نشان جویم؟ تو بهتر از مه و خورشید و برتر از فلکی، تو بهتر از مه و خورشید و برتر از فلکی. تو را چگونه در آن تیر خاکتان جویم؟ میان باغ چو پروانه هر گلی بویم، میان باغ چو پروانه هر گلی بویم. به بوی آن که گلی چون تو زان میان جویم. گهت ز خنده گل گاهی از تبسم صبح، گهت ز پرتو ماه و ستارگان جویم. گهت ز آه ستم دیده، گه ز اشک یتیم، گهت ز ناله رنجور ناتوان جویم. مگر رسم به تو زین ره گذر ز بخت بلند، نشان پای تو را راه کهکشان جویم. اگر چو روی تو ماهی بر آسمان یابم، چو زهره رقص کنان بر فلک مکان جویم. خوبی تو مهی تابد از کدام افق؟ نشان چون تو گلی از چه باغبان جویم؟ من آن نیم که به هر دلبری سپارم دل، از آن توست دلم، از آن توست دلم. چون تو دلستان جویم. به هر گلی نتوان عشق باخت چون بلبل، به هر گلی نتوان عشق باخت چون بلبل. گلی چو روی تو در گلشن جهان جویم. من آرزوی تو دارم، زهی خیال محال، رسید جان به لب و عمر جاودان جویم. به جستجوی تو ای بینشان، به جستجوی تو ای بینشان، من درویش به هر زرنج برم جنج شایگان جویم. که به هر دلبری سپارم دل، از آن توست دلم، چون تو دلستان جویم. Thank you. در راه دوست دین و دل از دست داده‌ای، هستی به باد رفته از جان گذشته ای دلم، یا دوز یا یا عزیز من کشیده ای به غم و درد مبتلا، افتاده درد من دا ز درمان گذشته دوست، یا درمان گذشته ای بیچاره ز وصل تا سان گذشته یا در پیش ما جهاد سه برپا ستاده بر پاس تاره کشتی شکسته یا ز طوفان گذشته یا یا یا یا دلم ما کیستیم عاشق از جان گذشته ما کیستیم عاشق از جان گذشته با در کو گرفته با در کو گرفته ز درمان گذشته دلم وای سیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما. آن چی به سم رسید برگ سبز شماره 75 بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، بدیعی و فرهنگ شریف در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از عطار، نسیم، سهیلی خونساری و عراقی.